NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Feyruz Hofman. Welkom bij Zoor Stories. Jouw ochtendgezelschap tijdens deze Ramadan, waarin ik, Feyruz Hofman, jou 30 minuten lang gezelschap houd. Of misschien een beetje wakker tijdens je suhoor, oftewel je ochtendontbijt, voordat je gaat vasten. Ik zal je meenemen in de wereld van onze gasten en hoop dat jij zo de dag lekker fris begint. Suhoor Stories is live te horen op NPO Radio 1 en ook kan er live meegekeken worden in de studio via NPO 2. We zijn 24 uur per dag terug te luisteren op NPO Luister, Spotify en Apple Podcast. Ik zit niet alleen in de studio vandaag. Mijn gast komt net binnen. Hij schrijft en hij interviewt. En in zijn eigen interviewprogramma voor het Nationaal Theater interviewt hij elke moment mensen die hij bewondert om hetgeen wat ze maken of hetgeen wat ze doen. En wat zijn missie is, dat is achterhalen wanneer iemand zich thuis voelt door voorbij begrippen als diversiteit en identiteit te kijken. Bij mij in de studio zit vandaag Hizir Cengiz. Hoi, hoi, goeienacht. Goeienacht. Fijn dat je er bent zo vroeg. Dankjewel. Hizir, heel fijn dat je er bent. Ik heb een heleboel vragen voor je, maar we gaan eerst even een klein spelletje spelen. Oh god. Morgen begint namelijk de Ramadan. En dat betekent dat wereldwijd meer dan 1,2 miljard moslims van zonsopkomst tot zonsondergang zullen vasten. Hoogstwaarschijnlijk morgen, toch? Hoogstwaarschijnlijk morgen, ja. Inderdaad. Het ligt altijd een beetje aan hoe de maan staat. En ook een beetje van welk land je bent. Want volgens mij in Turkije is het altijd op een andere dag. Toch? Daar prikken ze de dag, geloof ik. Daar wordt over het algemeen berekend, vooraf berekend wat het is. En niet per se naar de huidige stand van de maan gekeken. Voor zover ik het weet. Oké. En wij spelen in deze en elke aflevering eigenlijk altijd een soort van kort kaartenspelletje met onze gast. Dus ik heb ook een kaartje voor jou. Dus die ga ik even trekken. Even kijken. Dus dat sluit wel mooi aan. Want Ramadan dwingt ons natuurlijk ook om gewoon te kijken wat we voor andere mensen doen. Dus hoe geef jij het terug aan de gemeenschap? Bedoel je dan de islamitische gemeenschap? Gewoon überhaupt de gemeenschap, de Nederlandse gemeenschap. Wat doe jij wat bijdraagt? Ik wilde bijna zeggen, ik hoop dat anderen dat eigenlijk moeten beantwoorden. Ik weet niet, ik ben misschien helemaal niet zo bezig met gemeenschappen. En ook helemaal niet met groepen. Omdat ik denk, ik wil mezelf zoveel mogelijk zijn en doen waarvan ik denk, dit is urgent of dit heeft een bepaalde noodzaak. Mm-hmm. En ik denk dat als je dat al doet, geef je misschien al heel veel aan anderen. Hopelijk, in veel gevallen, denk ik. Dus ik ben niet zozeer bezig, denk ik, met groepen. Ergens bij groepen horen, maar ook niet per se iets doen voor gemeenschappen. Ja. En als je zegt dat heeft een bepaalde noodzaak, hoe kom je er dan achter wat die noodzaak is? Of wat noodzakelijk is? Ik denk dat heel veel wat ik doe is gedreven door emotie. Mm-hmm. En als ik zelf boos ben of verdrietig ben over iets dat gebeurt, dan mm-hmm. schrijf ik daarover of ik vraag iemand om bij mij aan tafel te zitten in het interviewprogramma dat ik maak voor het Nationaal Theater. Yeah. Dus die noodzaak zoek ik heel erg in mezelf en hoe ik mezelf verhoud tot de wereld of zo. Oké. En misschien kan je dan zeggen van ja, die gemeenschap of die groep zijn bepaalde mensen vanuit sociaal, de sociaal-maatschappelijke positie die ze hebben. Mm-hmm. Maar dat is dan zo groot en zo'n diverse groep dat misschien niet opgaat voor deze vraag. Nee, maar wel een mooi antwoord. Mooi antwoord. En dan hebben we dat kaartspel denk ik gehad. En je bent schrijver, journalist. Of hoe zou je eigenlijk jezelf omschrijven? Weet ik niet, het is echt een worsteling. Ooit noemde ik mezelf publicist. Nee, schrijver. En toen zei een eindredacteur, je bent helemaal geen schrijver, je hebt geen boek geschreven. Toen noemde ik mezelf publicist, maar dat viel ook mee, want wat had ik nou echt gepubliceerd? Mm-hmm. Ik zou nu denk ik zeggen freelance journalist. Oké. En want je begon ook heel, heel jong met schrijven, zag ik. Bij www.scholieren.com. Klopt, ja. .nl. Ja. Hoe ben je überhaupt begonnen met schrijven tot waar je nu bent eigenlijk? Nou, ik kwam onlangs een oud basisschoolvriendin tegen. En die zei, ja, toen je net bij ons in de klas kwam, was groep 4, 5 volgens mij. Zei ze, ja, toen had je jezelf voorgesteld door een brief voor te lezen die je had geschreven. En ze zei, ja, dat kan me nog heel goed herinneren. Terwijl ik was volkomen vergeten. Nog steeds betwijfel ik of dat echt waar is. Ja. Maar zij zei dat ik toen al dus bezig was met schrijven. Ik heb geen idee waardoor het kwam. En waarom ik het deed of zoiets, destijds al. Maar het is op de basisschool was ik al mee bezig. En met scholier.com was gewoon toevallig mijn middelbare school sloot. En zij vroeg of ik daar een stukje over wilde schrijven. Mm-hmm. Over de sluiting van mijn school. Of de dreigende sluiting. En uiteindelijk mocht ik blijven in die redactie met andere jongeren. Oh, leuk. Ja. Dus eigenlijk toch wel die noodzaak was je toen. Dus toen jij school dreigde te sluiten, dat je denkt, nou, dan ga ik erover schrijven. Ja, maar ook wel geluk, denk ik. En ik moet zeggen, ik herinner me wel dat ik toen een soort van een mail naar mezelf had gestuurd met een idee voor een boek. Mm-hmm. En dat was daarvoor nog. Dus ik denk dat ik toch wel stiekem die droom altijd had om te schrijven. En wat is het dan als je schrijft? Het is eigenlijk komt dus heel, is het heel erg van nature, omdat je het al vanaf jongs af aan doet. Als je er nu bij stil zou staan, welk gevoel geeft schrijven je dan? Het verschilt. Het denk ik op verschillende momenten. In het begin is het vaak dus heel veel boosheid of emotie. Mm-hmm. Verdriet bedoel ik over een bepaald thema of vraagstuk of iets dat in het maatschappelijke debat speelt. Mm-hmm. En dan tijdens het schrijven is het vooral onzekerheid en gedacht van, is dit wel goed wat ik doe? Mm-hmm. En op het moment dat je iets in hebt geleverd, en dan is het vooral blijdschap. En de nacht voordat het wordt gepubliceerd tot vlak na publicatie is vooral angst van hoe anderen gaan reageren. En vooral anderen in de zin van naasten. Oh. Want hetgeen dat ik schrijf is vaak heel persoonlijk. Ja. En je hebt een bepaalde macht als schrijver die niet iedereen heeft, ja, om een verhaal te vertellen. En heb je daar wel eens reacties op gehad dan? Van naasten? Negatieve reacties? Ik denk dat het beter is om hier niet over. Ja, ik weet, ik vind het heel moeilijk. Want mm-hmm. enerzijds word ik heel erg ook door mijn familieleden gesupport hierin. Mm-hmm. Maar er heerst nog altijd wel een schaamte. Ja. Nee, sorry. Aangezien het over schaamte gaat, moeten we het juist wel over hebben. Okay. Er heerst heel veel schaamte over wat je wel zegt, wat je niet vertelt over je eigen familieleden. Ja. Over mijn gewelddadige vader. En hoe we daarna de littekens daarna. Ja. Want even voor de luisteraar, je schrijft veel over sociale klassen, maar ook over dat je opgegroeid bent in de Schilderswijk en welk effect dat heeft gehad dat je opgegroeid bent in een gewelddadig gezin. Ja, huiselijk geweld. Dus althans wat we dan huiselijk geweld noemen. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat bij veel, dat er een soort van schaamte heerst omdat je eigenlijk slachtoffer bent. Misschien niet volledig slachtoffer, maar voor een groot deel slachtoffer bent van de situatie. Mm-hmm. En er zit geen althans, het is misschien moeilijk om de schoonheid ervan in te zien als je daarover schrijft. Ja, en in hoeverre voelt het dan als nestbevuiling? Ik hoor ook veel mensen zeggen die zeggen van, als het jouw ervaring is van iets, dan is het geen nestbevuiling. Ja, ik vind nestbevuiling ook helemaal niet iets ergs. Als het daadwerkelijk recht doet aan de werkelijkheid, dan zou je je nest mogen bevuilen, zoals anderen het dan zouden noemen. Ja. Ik vind ook dat je daar helemaal niet bang voor moet zijn. Of ook bijvoorbeeld, ik heb wel eens over de islamitische gemeenschap geschreven en de pijnpunten die daarin volgens mij zitten. Dan kreeg ik ook vaak de kritiek van, ja, je speelt bepaalde groepen. Je geeft hen een stok om mee te slaan. Ja. Of nog harder mee te slaan. Rechtsradicale PVV-stemmers. Als je het hebt over racisme binnen de islamitische gemeenschap of de rol van vrouwen binnen bepaalde mensen binnen die gemeenschap, hoe zij naar de vrouw kijken. Volkrechtsradicalen, hoezo zou je omwille van de eigen emancipatie van bepaalde groepen, als je daar bij wilt horen, mm-hmm. je mond moeten houden omdat je bang bent dat je nog hardere klappen krijgt. Ja, een soort van sociale censuur is het dan. Ja, en ik bedoel, dan verzwijg je bijvoorbeeld bepaalde onderdrukking die er ook is, niet mm-hmm. alleen maar is, maar ook is, omdat je bang bent voor rechtsradicalen. Maar je gaat dan tegelijkertijd wel mee in een even goed kwalijk narratief. Ja, ik vind het wel echt super dapper. En ik vind, wat mij dus ook altijd raakt in jouw stuk, is juist dat ze zo persoonlijk zijn. Want zo schreef jij een aantal jaar geleden schreef jij een stuk voor het journalistiek platform De Correspondent over hoe je je niet op je plek voelde op onder andere de universiteit. Mm-hmm. En je gaf dat stuk de titel, ik voel me nergens thuis, maar met etniciteit heeft dat niks te maken. Ja. Wat is dan je thuisvoelen voor jou? Kijk, er vielen al... je haalde net een bepaald ding aan, hè, dat huiselijk geweld. Mm-hmm. Dus mijn eigen huis thuis was niet heel lang niet veilig. De wijk waarin ik woonde voelde ik me eigenlijk altijd wel een buitenbeentje. Omdat ik had heel veel vrienden, ik kon met iedereen overweg. Maar tegelijkertijd, ik was niet sterk. Ik was niet de beste voetballer, ik was altijd de keeper. Mm-hmm. Ik was de lummel. Ondanks dus de vriendschappelijke band voelde ik me eigenlijk wel altijd buiten de boot vallen. Op een gegeven moment ging ik naar een middelbare school. En daar had ik was een hele diverse school. Er zaten kinderen op school die in villa's woonden. Althans, dat was mijn beeld van hun huizen. Ja. En met hen, ondanks ik hen toch wel begreep, was het niet de plek waar ik dacht, ik hoor hier. Ja. En dat had ik ook op de universiteit, ook toen ik schreef voor de Groene Amsterdammer. Het was elke keer, je probeert ergens in te springen, maar het mislukt. En je wilt juist heel graag daarin springen, omdat ik dat ambieerde. Ja. Dus thuis werd nooit een fysieke plek, werd ook nooit mensen. En misschien is het dan ook een toevlucht of is het heel kleinzielig. Maar voor mij is nu thuis de wereld in mijn hoofd. De ideeën die ik opdoe, de boeken die ik soms lees. Ja. De kunstwerken die ik zie, de liederen die ik hoor. Waardoor ik mezelf beter ga begrijpen. Dus dat moment dat er een kwartje valt in mijn hoofd, doordat ik iets zie of hoor, waardoor ik mezelf of de wereld om me heen begrijp, dat moment is voor mij thuis. En heb je daar een voorbeeld van? Van een moment of een boek of iets wat voor jou thuis is? Ja, dat zijn er echt heel veel. En dat is heel fijn. Omdat dat idee van thuis daagt me ook uit om elke keer naar dat gevoel, naar dat heerlijke gevoel te zoeken. Ja. Ondanks bijvoorbeeld het interview dat ik Özcan Akyol, schrijver, ja. Eus. In het interview met hem had ik dat bij vlagen als hij iets zei over eenzaamheid. Over het zijn van klassemigrant. Maar over klassemigrant gesproken, het werk waar ik dat heel erg bij had, was een boek van Didier Eribon, Francis. Voor de luisteraar, klassemigrant, dat is natuurlijk als je van een sociale klasse, lagere sociale klasse, ik heb zelf altijd een beetje moeite met het woord. Ja. Maar als je gaat studeren en je komt in een andere soort wereld terecht. Ja, eigenlijk. Je stijgt op papier, je stijgt je maatschappelijke positie. Ja. En ook feitelijk eigenlijk. Mm-hmm. Al is dat voor mij nooit in mijn hoofd zo geweest. Maar je verandert van de maatschappelijke positie. Omdat je dus vooruit gaat. Maar evengoed, en daar hebben we misschien te weinig over. Je kan ook natuurlijk achteruit gaan als klassemigrant. Dus het boek van Didier Eribon daarover. Hoe hij in een Frans plekje probeert te ontvluchten. En zijn ouders. En droomt van de slimme Franse mensen. Academicus worden. En dat doet hij ook. Maar veel geluk brengt het hem niet. En is dat dan, want je schreef dan, in dat stuk schreef je ook van, met etniciteit heeft dat niks te maken. Mm-hmm. En het boek wat je nu beschrijft, dat heeft ook niks met etniciteit te maken. Dus dat is ook niet echt thuis voelen. Nee, hij is ook een witte man en ik herkende me volledig in wat hij schreef, de gevoelens die hij beschreef, het verdriet tussen hem en zijn ouders, mm-hmm. hoe hij die afstand zocht met hen, omdat hij dacht, als ik afstand neem, dan dat betekent dat ik vooruit ben gekomen. Ja. Dus inderdaad. En ik weet niet, ik vind etniciteit iets heel moeilijks. En het wordt in dit publieke debat nu ook weer met PVV het grootste is. Word je weer elke keer daarop gewezen, waardoor je daartoe moet verhouden. Ja. Terwijl ik dat helemaal niet wil, omdat het in mijn optiek vrijwel niks over iemand zegt. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want dat vroeg me inderdaad ook af. Want je bent van Turkse afkomst. Ja. En etniciteit, hangt daar zelf geen waarde in aan. Maar zoals je net al zegt, er zijn natuurlijk wel andere mensen in de maatschappij die dat label misschien wel op jou plakken. Dus ja, maar dat maakt dat andere, dus constant je wijzen op je etniciteit, mm-hmm. en terugbrengen tot Turks iemand. Sterker nog, ik ben Turks-Koerdisch, dus dat is ook nog een nuance, ja. die dus dan niet wordt gezien als je het over etniciteit hebt. En ja, ik vind de worstelingen die ik heb gehad, de dromen die ik heb, mijn karaktertrekjes. Er zijn zoveel mensen uit Turkije. Wij zijn niet hetzelfde, nee. omdat we allebei uit dat land komen. Daar heb je ook hele rijke Turken, of hele arme Turken, seculiere Turken, ja. rechtsradicale Turken. En soms gaan die dingen ook hand in hand. Die gelaagdheid van iemands etniciteit of identiteit wordt miskend als je het elke keer hebt over etniciteit. Maar ja. Jij bijvoorbeeld, jij bent het Marokkaans-Nederlands. Ja. Ik bedoel, wat zegt dat over jou? Ja, ik heb het zelf ook, dat ik dan soms denk, krijg wel eens de vraag, ben je dan Nederlands of ben je Marokkaans? Mm. Terwijl ik denk, ik heb bloed van beide. En ik merk dat mensen om me heen er meer moeite mee hebben dan ik zelf. Voor mij is het gewoon een gegeven. Dat is het. Mm-hmm. Het is niet dat het... dat ik daar heel veel mee bezig ben, inderdaad. Maar het dwingt je, althans het dwingt mij... om me wel elke keer mee bezig te houden. Ja. Omdat anderen zich zo mee bezighouden. En wat jij zei net ook inderdaad... het zegt niks over... Dus je hebt allemaal verschillende... In Turkije bijvoorbeeld ook allemaal verschillende soorten mensen... en allemaal verschillende soorten Turken. En je zegt net, je schreef ook in het stuk... met etniciteit heeft het helemaal niks mee te maken. Maar waar heeft het dan wel mee te maken? Met sociale klasse. Ik kon me vinden in... bijvoorbeeld een tweeling die van wie de vader een taxichauffeur was. Mm-hmm. Met hen voelde ik op een of andere manier wel een klik. En dat waren gewoon twee witte dames. Mm-hmm. Maar ja, een groot gedeelte van de Leidse rechtenfaculteit... jongeren die daar rondliepen of studenten daar rondliepen... ik had daar niks mee. Ik voelde geen binding. En waarvan voelde je dan wel zeg maar de binding met... bijvoorbeeld die dochters, of ik weet niet of het zoons waren... van die taxichauffeur. Ja, het is heel gek. Özcan Akyol, waar ik net over had... die schrijft het ook in zijn boek, dat je voelt elkaars pijn... ondanks je het soort van niet hebt uitgesproken. Dus je begrijpt de worstelingen die je deelt of zoiets. Ik weet niet, zo'n soort... je voelt de overeenkomsten en je voelt misschien ook wel de ongemak tot de anderen. En je voelt, we begrepen misschien ook allemaal niet hoe het was... om in dat wereldje te komen waar zij zaten. Ja. En wat is dan die pijn waar je het over hebt? Ja, van armoede en de littekens die dat met zich meebrengt... waar andere studenten vaak uitgingen... en dronken zich konden veroorloven om te drinken. Misschien, en nu vul ik ook in, want ik ken hun wereld niet zo goed. Mm-hmm. Misschien omdat zij wisten dat er altijd een vangnet zou zijn. Ik heb geen vangnet. Ik heb wel vrienden, maar financieel heb ik geen vangnet. Mm-hmm. Dus als het fout gaat, dan ben ik een puneut. Sterker nog, ik ben zelf vangnet voor bijvoorbeeld mijn moeder. Ja. Dus je kon je bepaalde dingen ook niet veroorloven. Dingen die zij associeerde met het studentenleven, met dat wat blij en gelukkig maakt. Ja, klinkt ook wel ergens. Misschien. Je hebt natuurlijk wel mensen om je heen, maar op zo'n faculteit, zo'n rechtenfaculteit. Als je daar in zo'n andere omgeving zit, dan zou ik me ook misschien wel heel eenzaam voelen. Op dat soort plekken. Lang leven coronacrisis, want dat is voor een groot gedeelte gewoon uiteindelijk gewoon thuis. Maar goed, ik bedoel, we hadden net over Didier Eribon daarvoor. Ik dacht, als ik ooit naar de universiteit ga, dan ben ik er. Dat is de poort naar het geluk. En dat studentenleven waar docenten het over hadden, van dat is de belangrijkste periode uit je leven. Ik was vooral aan het werk. Ja. En... we hadden het net eigenlijk inderdaad al een beetje over. Over dat je zei dat etniciteit eigenlijk niet zoveel zegt over een persoon. En bijvoorbeeld volgende week heb ik hier Jalal Bouzamour. Hij is maker van onder andere de serie Poldermacro's. Waarin een groep Marokkaanse Nederlandse jongeren op zoek gaat naar hun etnische identiteit. En daar las ik een kom van jou in het NRC. En je beschreef dat je een dergelijke zoektocht eigenlijk een beetje tijdverspilling vindt. Ja. Wat maakt de tijdverspilling volgens jou? Ja, er ging dus een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren... ging terug naar Marokko om een roots te vinden. Om de vraag, ben ik nou Nederlander, ben ik Marokkaan? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Wat betekent dat zijn, het Marokkaans-Nederlander zijn? Ik vind dat problematisch dat zoiets wordt gemaakt. Vooral omdat het mij in mijn optiek dus iemand terugbrengt... tot iets waar je vrij weinig aan kan doen en vrij weinig mee kan doen... En door je constant daarmee bezig te houden... zelfs als het gebeurt door mensen die het goed bedoelen... ik weet zeker dat die televisiemaker die hele mooie dingen maakt... volgens mij heeft hij ook nog met oudere Marokkaanse vrouwen... Ja. Een prachtig, gruwelijk goede serie gemaakt. Doordat je je bezig moet houden met je etniciteit... al dan niet omdat een rechtsradicaal je vanuit de Tweede Kamer... er elke keer op wijst en dat problematiseert... of doordat het gebeurt door... dat progressieve, het iets zien als schoonheid of iets goeds... ontneemt het je tijd en energie en ruimte... om na te denken over andere dingen in het leven die er wel toe doen. Ja. Wat is goed, wat is kwaad, wat is mooi in het leven? Wat is leuk, hoe haal ik maximaal plezier uit het leven? Ja. Maar we leven natuurlijk wel in een maatschappij waar wel echt constant inderdaad herinnerd worden aan het feit dat dat migranten of mensen of kinderen van migranten hier niet echt horen. Mm-hmm. Dus hoe verhoudt... Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo'n zoektocht dus naar je eigen identiteit of naar jouw etnische identiteit, omdat je er zo door de buitenwereld mee geconfronteerd wordt, mm-hmm, ergens wel kan helpen in dat proces. Hoe denk je daar dan over? Om je te verhouden tot de ander? Ja, maar niet als het elke keer wordt geproblematiseerd of dat je terug wordt gebracht door een ander. En ja, ik bedoel, ik weet niet, ik zou niet weten hoe het helpt dat mensen constant hebben over etniciteit. Ja. Het ontneemt je de ruimte om je eigen karakter, of niet uiteraard ontneemt het niet je volledige ruimte, maar wel een deel van je de ruimte en tijd en energie om je bezig te houden met het vormen van je eigen karakter, bezig zijn met dromen en zoals ik net zei over goed en kwaad in het leven, over moraal. Ja. En je klinkt dus iemand die veel, veel nadenkt over het leven en ook over hoe je ontwikkelt. En wat is dan voor jou wel iets wat bij jou echt bijgedragen heeft aan hoe je nu in het leven staat en ontwikkelt? En wat is hetgeen wat voor jou, als je het al zo kan reduceren tot één factor, wat zou dat dan zijn? Nee, de vraag hiervoor van jou ging over verhouden tot iemand anders. Ja. Wat mij vooruit heeft gebracht is altijd een ander. En niet omdat ze zich tegen mij gingen verzetten. Mm-hmm. Maar wel omdat een ander mij... Het begon als kind al dat de tante van een klasgenootje mij leerde fietsen. De boeken van Didier Eribon. Dat boek is ook geschreven door een ander. Door gesprekken te voeren, door mensen te interviewen. Ja. De ander heeft mij altijd gevormd, maar niet door zich tegen mijn identiteit te verzetten of door mij klein te maken, maar door zich bezig te houden met zichzelf. Of bezig te houden met andere dingen dan mijn etniciteit, denk ik. Oké. En denk je dan, als je... Want je schreef bijvoorbeeld ook in jouw missie is ook om te achterhalen wanneer iemand zich thuis voelt, door voorbij begrippen als diversiteit en identiteit te kijken. Dus als je dan bijvoorbeeld etniciteit buitenspel zou zetten, loop je dan eigenlijk niet de kans dat je er misschien toch te weinig op let? Aangezien, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gegeven van intersectionaliteit, dus dat je, stel je bent een zwarte vrouw, je bent lesbisch, dus dan word je eigenlijk over drie assen. Misschien krijg je dat label van een ander over drie assen. Mm-hmm. Als je dan etniciteit weg zou laten, doe je dan etniciteit eigenlijk niet tekort? Weet ik niet. Volgens mij, ik bedoel, ik zeg niet dat etniciteit niet bestaat of dat je blind moet zijn voor iemands kleur. Mm-hmm. Althans, ik hoop dat je iemand niet benadeelt vanwege zijn of haar het aantal pigment dat iemand heeft. Ik zeg niet dat het niets is. Ik zeg dat het niet zeggend is of voor een individu. Ja. Dus het is gewoon een feit dat iemand een bepaalde etniciteit heeft omdat hij ergens is geboren, of omdat zijn of haar of diens ouders een bepaalde etniciteit hebben. Ja. Maar that's it. Oké. Helder. En nou, eerder kwam het al een beetje ter sprake. Sociale klasse. Omdat dat toch wel een onderwerp is wat jou wel echt aan het hart gaat. En ik vond dat je dat heel mooi beschreef in een van jouw audiostukken voor de Correspondent. Toen mijn wereld groter werd, leerde ik pas echt hoe het voelde om een buitenbeentje te zijn. Het is logisch, zeg ik tegen mezelf, dat de jongen die ooit uniform en een pakken vreesde en verafschuwde, omdat de ouderen die op straat hingen dat ook deden, een afstand voelde tot zijn studiegenoten, die soms al in Colbert met een aktentas naar inleiding recht kwamen. Dat een jongen die is opgegroeid tussen moeders die de taal van de overheid niet spraken, die in de speeltuin eens voor een onbekende vrouw belde om informatie over uitkering in te winnen, die met jongens omging die alle droomden van een carrière als profvoetballer, omdat ze niet beter weten. Een jongen die leefde tussen verslaafden die hem om 20 cent vroegen, denk niet te horen bij de Correspondent of in het museum. Je hebt het hier over moeders die de taal van de overheid niet spreken. Mm-hmm. Op welke taal doe je dan? Ja, waar ik hier naar verwijs is, ik zat op speeltuintje. Mm-hmm. Of in speeltuintje, pardon. Ik zat dus in het speeltuintje en er kwam een vrouw die ik niet kende, maar die mij wel herkende uit de buurt, mij vragen of ik voor haar wilde bellen. Want er was iets met haar, de man waarmee ze ging scheiden, et cetera. Dus zij kon, ze wist niet hoe te communiceren, waar naar te bellen. Als het gaat over de overheid. Dus het gewoon de taal van de brieven, ja, van de overheid. Die begreep ze niet. Maar evengoed, het bellen daarnaar lukte haar niet. Al moet ik zeggen, we maken volgens mij wel echt een vooruitgang als het gaat over duidelijk communiceren, ja, vanuit de overheid. Ja, want je schreef, als het, zeg maar, als we het hebben over de Nederlandse taal, ik las in de Groene Amsterdammer dat je ook een taalbarrière hebt met je eigen moeder. Klopt, ja. En wat is het effect van zo'n taalbarrière dan uiteindelijk? Ja, het is heel grappig. Mijn moeder en ik spreken 3 talen met elkaar, voor zover we gesprek voeren en kunnen voeren. Maar toch is er een taalgebrek. Zij spreekt, ze is het Koerdische taal en Turkse taal machtig. En ik spreek allebei vrijwel niet. Mm-hmm. Of we kunnen ik kan wat woords brabbelen. Maar ik spreek wel het Nederlandse taal. En vandaar dat we dus niet zozeer met elkaar, onder andere daardoor niet kunnen communiceren. Mm-hmm. Over dingen die ik, waar ik met vrienden over heb, waar ik tijdens mijn studie over had, waar ik me nu mee bezig hou. Niet omdat ze die niet zal begrijpen, maar omdat we elkaar niet kunnen verstaan. En hoe is jullie band dan, als ik vragen mag? Is die veranderd over de jaren? Uiteraard, omdat we ook jarenlang een soort huiselijk geweld hadden. Mm-hmm. Een situatie hadden van huiselijk geweld, niet een soort van huiselijk geweld hadden waarin we zaten. En na huiselijk geweld kwam er heel een stilte. Omdat je dan daarna pas beseft, shit, waar hebben we ingezeten? Hadden we anders kunnen handelen misschien? En wat is er eigenlijk gebeurd? Mm-hmm. En in dat daarna ging ik pas puberen. En elke puber zet zich af tegen zijn of haar ouders. En ik heb ook lang niet begrepen dat, dat zij niet Nederlands spreekt, maakt iemand niet dom. Mm-hmm. Terwijl ik wel altijd dacht, oh, het is iemand met gebreken. Terwijl het simpel, ja, het belang van taal bij haar miskende ik. Terwijl ik het bij mezelf wel heel goed zag. Want ik probeerde juist zoveel mogelijk Nederlandse woorden te kennen. Yeah. En ik hield me staande door de Nederlandse taal. Want zoals in het begin zei, ik was niet de sterkste tussen mijn vrienden. Maar als iemand dan mij sloeg of iets, of iets riep, en iemand, een andere vriend zei dan, oh, hij heeft je beschouwd. Dan kon ik je vertellen dat beschouwen is iets van verschillende kanten, yeah, bekijken. En hij bedoelt beledigen. En dan had ik toch nog een beetje gewonnen. Dus zo hield ik me staande. Of, maar je moeder had die talige kunde in Nederland dus niet. Dus, want je zei net, ik heb haar miskend in dat als je taal spreekt, of als je de taal niet spreekt, dat, mm-hmm, dat niet betekent dat je niet slim bent. Of ja, oké. Er was een filosoof, Wittgenstein, volgens mij, die zei van, de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Dus dat wat je kent, de woorden die je kent, en dat wat je kan definiëren, definieert ook je wereld. Yeah. Maar ook, als jij wel weet hoe je met die overheid moet communiceren, dan was die onbekende, voor mij onbekende vrouw niet naar mij toe gelopen met haar problematiek. Yeah. En moest ik haar niet op die vreemde middag uit nood gaan helpen. Dus het belang van, ja, om jezelf ook staan te kunnen, yeah, houden, om iemand een weerwoord te kunnen geven. Heeft een bepaalde macht ook. Ja, yeah, ja. Yeah. Verstandigheid. Ja. Yeah. Ik las ook in een stuk van de Groene Amsterdammer dat je zei, het ging ook over je moeder, en je zei, in andere grond was je tot bloei gekomen. Mm-hmm. Corrigeer me als het niet het exacte citaat is. Ja, ik weet ook is. Niet meer wat exact, maar ik denk iets met in andere grond was je opgebloeid. Ja, ja, ja, vond ik zo mooi. Ja, ja, en dat is ook iets wat ik dus op den duur door begon te krijgen. Dus ik zag mijn eigen vooruitgang en mijn eigen slagen, onder andere in mijn taal. Maar ik miskende, of ik had niet door en ik begreep niet. En het was blijkbaar zo dom om door te hebben dat als iemand niet dezelfde taal spreekt, of niet de taal van het land waar diegene is, voldoende machtig is, hoeveel belemmering dat met zich meebrengt. Ja. Mooi. Hier, ik kan echt nog uren met je praten. Maar dit was het alweer. Ja. Allereerste uitzending van Sewer Stories van dit Dank jaar. Je wel. En ook jouw eerste radio. Ja, mijn eerste radio. Wel dan, denk ik. Ja, heel erg bedankt voor al je openheid. Ik vond het echt heel erg leuk dat je er was. Dank dat ik je eerste gast mocht zijn. Ja, dankjewel. Bedankt dat je dat wilde zijn. En mocht je nou later ingeschakeld zijn, vergeet dan vooral niet om de hele aflevering terug te luisteren via NPO Luister, Spotify of Apple Podcast. Ik ben er op de zondag en de rest van de week zijn mijn collega's er. Morgen neemt mijn collega Fitria Gilita het over. En na het nieuws hoor je een uur cultuur met Eva Koreman. NPO Radio.